द्वादश मंत्र चलेंगे। ब्रह्म ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ प्राप्ति अन्य से नहीं है, इसको दिखाने के लिए एक मंत्र हुआ। दूसरा मंत्र भी उसी प्रकार, एको वसी निष्क्रियाणां बहुना मेकं बीजं बहुधायः करोति तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषां। एक अद्वितीय ब्रह्म वशी, वस अस्य अति वशी, वस सब उसके वश में ही, स्वयं स्वतंत्र है। निष्क्रियाणां बहुनाम, बहुनाम निष्क्रियाणां जीवानाम, जीवात्मा भी आत्मस्वरूप निष्क्रिय है, एक ही आत्मा है, उपाधि के कारण भिन्न होता है। बहुनाम निष्क्रियाणां एकम बीजम बहुधा ही अकरोति, एक ही वसी स्वतंत्र है, बहुत जीव में सब उसके अध्ययन में सब का ईश्वर परमात्मा एक है। एकम बीजम बहुधाय अकरोति, एक ही बीज है वो बहुत करता है, एक ही बहुनाम बीजम एकम बहुधा करती, अनेक प्रकार करते हैं। बीज शब्द से कारण और बीज से सूक्ष्म भूत लेकर के भी अनेक प्रकार करते हैं भौतिक प्रपंच। तम आत्मस्थम ये धीरा अनुपस्यन्ति, आत्मस्थम अपने बुद्धि में स्थित है, सर्वव्यापक होने पर भी बुद्धि में अभिव्यक्त होता है विशेष में रूप से, इसलिए कहा गया आत्मस्थम बुद्धिस्थम अंतकरण में स्थित। ये धीरा अनुपस्यन्ति, धीर विवेकी अनुपश्चात शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात साक्षात्कार करते हैं। तेषां शाश्वतम सुखम इतरेषां न, शाश्वत नित्य सुख उनको प्राप्त होता है, अन्य को नहीं है, ज्ञानी भिन्न अज्ञानियों को। एको वशी स्वतंत्र, वशी का तो स्वतंत्र, अपने स्वयं तंत्र प्रधानम यस्य स्वतंत्र, स्वयं ही प्रधान, उसके ऊपर कोई शासक नियामक नहीं है, सबका नियामक है स्वयं। निष्क्रियाणाम बहुनाम, निष्क्रिय बहुनाम जीवानाम एक ही स्वतंत्र है। सर्वा ही क्रिया न आत्मनि समवेता, किंतु देहेन्द्रियेषु क्रिया जितने होती देह इंद्रिया आदि में है, आत्मा में है ही नहीं, इसलिए आत्मा तो निष्क्रिय ही है। आत्मा तो निष्क्रिय निर्गुण सत्व आदि गुण रहित, गुण भी नहीं है, गुण तो माया में अज्ञान में, आत्मा उससे विलक्षण है। कूटस्थ कूटवत निर्विकार स्थित है, कूटस्थ सन अनात्म धर्मान आत्मनि अध्यस्य अभिमन्यते, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी कृश स्थूलो मनुष्य अमुष्य पुत्र अस्य नप्ते। आत्मा निष्क्रिय है, निर्गुण है, निर्विकार होता हुआ भी अनात्म धर्म को आत्मा में आरोप करके, अनात्मा धर्म के आत्मा में आरोप करके बुद्धि में आत्मा का आभास प्रतिबिंब होता है, तो बुद्धि बुद्धि आदि के धर्म को वो आत्मा में आरोप करता है। आत्मा और अंतकरण के एकत्व अध्यास होता है, धर्म धर्मी अध्यास, दोनों धर्म के एकत्व अध्यास होने से धर्मों का अध्यास होता है। आत्मा का चैतन्य बुद्धि में, अब बुद्धि शरीर इंद्रिया आदि का धर्म आत्मा में आरोप होता है, अभिमान करता है। बुद्धि का कर्तृत्व आत्मा में, अहम कर्ता भोक्ता, सुख दुख आदि अंतकरण का परिणाम है। अंतकरण के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास होने से वो परिणाम आत्मा में दिखता है। सुख परिणाम वाला अंतकरण है बुद्धि, सुख दुख आदि अंतकरण का परिणाम धर्म है, तो सुख दुख आदि का धर्मी है तो बुद्धि अंतकरण। बुद्धि के साथ आत्मा का एकत्व तो अभ्यास होने से आत्मा में लगता है सुख दुख है, आरोप करता है मैं सुखी हूं दुखी हूं। अंतकरण के धर्म के साथ साथ अंतकरण का देह के साथ संबंध होने से वो चिदाभास का संबंध देह में हो जाता है, देह के साथ भी एकत्व ब्रह्म हो जाता है। तो एकत्व ब्रह्म होने से देह का धर्म आत्मा में आरोप करता है, मैं कृष्ण पतला हूँ, स्थूल मोटा हूँ, देह में मनुष्य तो धर्म है, मैं मनुष्य हूँ। फिर देह के साथ एकत्व अध्यास होने से अमुष्य पुत्र, अवश्य नपता, अमको का पुत्र, इसका नाती, ये सब आरोप करता है। हे कुटस्थ निर्गुण निष्क्रिय, किंतु अभिमान करता है आरोप करके, अभ्यास अन्य धर्म को अपने में आत्मा में आरोप करता है। उक्तम च प्रकृते क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृते गुणे ही सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि, प्रकृति के गुण से सत्व रजस तम तीन गुण ही देह इंद्रियाकार से परिणत है। सत्व रजस तम त्रिगुणात्मक है प्रकृति, उसके गुण से जो गुण स्वयं ही कार्याकार से परिणत है, देह इंद्रिय मन से सब कर्म होते हैं। सर्वाणि सर्वस्व कर्माणि क्रियमाणानि, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार न विमूढ़, अहंकार विमूढ़ आत्मा ऐसे जिसका अंतकरण अहंकार से युक्त है, तो देह के धर्म इंद्रिय के धर्म आत्मा में आरोप करके कर्ता अहम इति मन्यते, अहम कर्ता ऐसे मानता है। यह अज्ञानी से अभिमान करता है। तत्वभित महाबाहो गुण कर्म विभाग यो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भगवान अर्जुन को संबोधन करते हैं, तत्वभित गुण कर्म विभाग यो तत्वभित, गुण कर्म के विभाग के तत्वभित, गुण देखते सत्व रजस तम इस गुण का परिणाम सब कार्य है, अकर्म होता है शरीर इंद्रिय मन में, इनके विभाग को जानने वाले तत्वभित गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण गुण में रहते हैं। गुण है इंद्रिय शरीर आदि, गुण है विषय, विषय के साथ इंद्रिय का संबंध होता है, गुण के साथ गुणों का संबंध होता है, आत्मा में कोई संबंध नहीं, आत्मा निष्क्रिय है। वो देखता है गुण और कर्म, कर्म का संबंध गुण का कार्य के साथ, देह इंद्रिय मन में कर्म है, विषय के साथ इंद्रिय का संबंध होता है, इति मत्व मान करके किसी के साथ सक्त आसक्त नहीं होता है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, गुण से मोहयुक्त होकर के प्रकृति के गुण से मोहित होकर के गुण कर्मसु सज्जन्ते, गुण के शरीर इंद्रिय रूप से परिणत गुण के कर्म में आसक्त तो होता है, मैं करता हूं ऐसा अभिमान करता है। इति उक्तम गीता, गीता में कहा गया, भगवान ने कहा है, एकम बीजम बहुधा करोति, बीज है बीज स्थानीय भूत सूक्ष्म, बीज स्थानीय सूक्ष्म भूत उसको बहुत करते हैं अनेक प्रकार सूक्ष्म भूत। अब यह करो तम आत्मस्तम, आत्मा का अर्थ बुद्धि, बुद्धो स्थितम, सर्वव्यापक है, बुद्धि में उसका प्रतिबिंब होता है, विशेष अभिव्यक्तियों से बुद्धि में स्थित कहा। ये अनुपश्यन्ति, अनु साक्षात जानन्ति, अनु का तो पश्चात, शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात, पश्यन्ति का तो साक्षात जानते हैं, साक्षात्कार करते हैं, धीरा बुद्धिमंत विवेकी, तेषाम आत्मविदाम सुखम शाश्वतम, नित्य सुख उनको ही प्राप्त होता है, न इतरेषाम अनात्मविदाम, सब तो सुख चाहते हैं, नित्य सुख भी चाहते हैं, निरतिशय सुख कम नहीं, सबको जितने सुख प्राप्त होता हमको अब उसे अधिक मिले कम नहीं हो, चाहते सब, उसके लिए प्रवृत्त भी होते हैं। सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्तयः, सारे प्रवृत्ति तो सुख के लिए है, किंतु वास्तव सुख आत्मज्ञान के बिना प्राप्त नहीं होता है। विज्ञान आनंद ब्रह्म, आनंद रूप ब्रह्म ही अपना स्वरूप है, अज्ञान के कारण अपने को दुखी सुखी, विषय सुख से सुखी, विषय की अप्राप्ति इष्ट वियोग से दुख, मान करके सुख प्राप्ति के लिए नाना विषय नाना कर्म करता है, प्रभु तो होता है सुख प्राप्ति के लिए। जब तक अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो तब तक नित्य निरत्य से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान होने पर स्वरूपानंद नित्य आनंद रूप ब्रह्म वो नित्य प्राप्त है, अप्राप्ति ब्रह्म निवृत्त हो जाने से वो नित्य आनंद रूप होता है, उसके बिना कभी प्राप्ति नहीं हो सकती है। विषय सुख तो दुखजनक है, सकाल में थोड़े सुख जैसे लगता है बाद में दुख नहीं प्राप्त होता है, सुख तो दुख लगता है, प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं होता है, पुण्य कर्म नहीं हो तो दुख मिलता है। दुख सुख इसको तार्किक लोगों ने सुख को भी दुख में रखा, एक विंशति दुख ध्वंस को मुख्य कहते न्याय शास्त्र में, एक विंशति दुख में सुख भी रखा है, दुख तो है सुख भी है, विशेष सुख वस्तु तो सुख नहीं है, वास्तव स्वरूप तो अपना स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो उसका थोड़ा प्रतिबिंब को सुख मान करके, सुख के प्रतिबिंब को सुख मान करके विषय से प्राप्त होता मान करके विषय पीछे भागता है, विषय से सुख की प्राप्ति नहीं है। वासना की निवृत्ति हो जाती है, अंतकरण चांचल्य थोड़ा कम हो जाने से वो प्रतिबिंब थोड़ा साफ दिखता है, आरोप करता है विषय से सुख प्राप्त हुआ, जबकि अपना स्वरूप ही सुख, सुखाभास है, सुख नहीं है, वास्तव सुख नहीं है, उसे प्रतिबिंब सुख को अपने सुख सुख मानता है, उसे फिर दुख प्राप्त करता है, सुख के लिए बहुत प्रयास करता है, कर्म करता है, कभी कभी निषेध उल्लंघन करके निषिद्ध कर्म भी कर लेता है, उसके कारण फिर नरक आदि की प्राप्ति अत्यंत दुख को प्राप्त करता है। इसलिए विशेष सुख छह इंद्रिय रखा है, पांच ज्ञान इंद्रिय के मन, छह इंद्रिय छह विषय छह उसका ज्ञान बुद्धि, अठारह सुख दुख और शरीर, इक्कीस दुख में विषय सुख को भी रखा है, विषयजन्य सुख वो वास्तव सुख नहीं दुख है, दुख का कारण। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना मेको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणं सांख्य युगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशैः। द्वादश मंत्र की टीका। ननु एकोयम् देवो यैर्ज्ञातस् तेषां को लाभ इतरेषां च काहानि। एक ही देव है स्वयं प्रकाश ब्रह्म, बहुत प्रयत्न कर जिन्होंने जान लिया क्या उनको मिला, को लाभ कुछ मिलता है बाहर से, कुछ आता है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद दक्षिणा बाहर से कुछ मिलेगा, मिलेगा तो खाली एनमर खाली लफापा के अंदर कुछ रुपया नहीं है, मिला कहते हैं क्या मिला, जो अपने स्वरूप में है अपने पास है पहले से था, क्या लाभ है इतरे शांत का हानि, और जिनको नहीं मिला तो क्या हानि है, यदि अपना स्वरूप है स्वरूप तो उनके पास भी है, अज्ञानी का स्वरूप अपने पास है, अज्ञानी को फिर क्या मिला, अपने स्वरूप तो पास में पहले से। ये तथा एक वसी एक है भेद रहित तो। निर्भेद वस्तु स्वगत सुजाते बिजाते भेद रहित तो। वसी सर्व वसी कर्णवान सबको वशी करने वाला, सबको अपने अध्ययन में रखने वाला, निष्क्रियानाम क्रिया रहितानाम जड़ानाम, वहां निष्क्रिय शब्द से जीव अर्थ किया था, यहाँ क्रिया रहितानाम जड़ानाम, बहुनाम अनेकेशाम सर्व जड़ानाम नियंता, सारे जड़ का नियामक है, जड़ानाम नियामक है, जड़ कौन है, आत्मा को छोड़कर बाकी सब जड़ है, कथम नियंता इतता एकम अनेक प्रकार करता है, आवरण रूपेण भेद शून्यम अविद्या स्वरूपम, वो अविद्या स्वरूप आवरण है, आवरण है एक ही बीज कारण अविद्या है, आवरण रूप से रहता है भेद शून्यम, एक अविद्या स्वरूप है बीज कारण, अनेक विक्षेप अंकुर भू अंकुर भू संसार वृक्ष जनकम, अनेक विक्षेप अंकुर बीज से अंकुर होता है, आवरण अविद्या है, अविद्या से विक्षेप होता है, आवरण से विक्षेप होता है, अनेक विक्षेप अंकुर का अंकुर की भवती यस्मात अंकुर भू अंकुर का कारण संसार वृक्ष जनकम, संसार वृक्ष का जनक है, अनेक वृक्ष अंकुर भू अंकुर रूप अंकुर जिसमें होता है इसी भूमि में कारण में, जैसे खेत में हम बीज डालेंगे तो अंकुर होता है, विक्षेप रूप अंकुर का स्थल भूमि उसमें अविद्या है भू अंकुर का कारण है, वो संसार वृक्ष का जनक है, वो अंकुर से वृक्ष बन जाएगा, संसार वृक्ष संसारात्मक वृक्ष का जनक यही अविद्या स्वरूप बीज है, आवरण रहता है सुश्रुति प्रलय काल में भी, जागृत सपन अवस्था में आवरण रहेगा, आवरण तीनों काल में अविद्या का आवरण विक्षेप रहता है स्वप्न जागृत अवस्था में, सुश्रुति अवस्था में विक्षेप, प्रलय काल में विक्षेप नहीं रहता है, किंतु आवरण बीज रहता है तभी फिर सृष्टि होती है, और यदि इस प्रलय काल में सुश्रुति काल में बीज रूपा अविद्या नहीं रहे तो सोने के बाद कोई ना उठेगा ना प्रलय के बाद सृष्टि होगी, मुक्त हो जाएंगे सब, इसलिए बीज रहता है विक्षेप केवल नहीं रहता है सुश्रुति काल में प्रलय काल में, अन्यथा ग्रहण होता है विक्षेप स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में होता है, उसका कारण बीज रहता है, वही एक ही बीज उसको बहुत परमात्मा करते हैं, बहुत अनेक ही प्रकार ही अनेक प्रकार क्या होता है भूत भौतिक ही काम आदिष्टादि विश्व भूत भौतिक रूप से करते हैं, वही काम कर्म अदृष्टादि अदृष्ट कारण से काम अदृष्ट से करते हैं, भूत भौतिक प्रकार अदृष्टादि जितने सब वही है अविद्या ही है, इस रूप से बीज अवस्था में सुश्रुति प्रलय काल में है और सृष्टि काल में वही अदृष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं, अनादिकाल से अदृष्ट काम कर्म ये सब कारण निमित्त है, उसे ही परमात्मा सृष्टि करते हैं, यह प्रसिद्ध करोति स्पष्टम अर्थ तम बीजस्य बहुधा कर्तारम, बीज को बहुत करने वाले अविद्या को प्रकट करके या नाना जगत बनाने वाले आत्मस्तम परमात्मा स्वांतकरण वर्तमान अपने अंतकरण में स्थित है, सर्वत्र परमात्मा है अंतकरण में भी है, अंतकरण विशेष अभिव्यक्त होता है, जब साक्षात्कार होता है तो अंतकरण में ही होता है, अंतकरण के द्वारा ही होता है, नहीं समझ करके बाहर दौड़ता है प्राप्त करना चाहता है दूर में, अंत में अंतकरण में ही साक्षात्कार होता है, ये अनुपस्यन्ति अधिकारिणः अधिकारिणः प्रमिति जनको वेदः, अधिकारी को ही ज्ञान होता है, अधिकार साधन चतुष्टय होना चाहिए, वेदांत विचार करने के लिए श्रवण करने के लिए भी अधिकारी होनी चाहिए, और साक्षात्कार के लिए तो एषणात्रय संन्यास, एषणा का अभाव वैराग्य अत्यंत वैराग्य तब साक्षात्कार होता है, साधन करते श्रवण मनन आदि करते हैं, जब तक योग्यता अधिकारी अधिकार अधिकारी में नहीं होता है साक्षात्कार नहीं होता है, इसलिए श्रवण मनन आदि करते समय भी ये प्रयास कर देखे क्या वासना वे ऊपर ऊपर से लगता है कोई वासना नहीं है, छिपी हुई वासना रहती है सूक्ष्म रूप से, सबको विचार करके हटाना पड़ता है, चाहिए क्या है, संसार चाहिए या परमात्मा चाहिए, साक्षात्कार मुख्य चाहिए, बंधन चाहिए, संसार चाहिए मतलब बंधन, संसार बंधन चाहिए या मोक्ष चाहिए। उत्तर तो मिल जाए मोक्ष चाहिए, बंधन कोई नहीं चाहता है, किंतु लोहे के बेड़ी के बंधन के या सोने के बेड़ी यदि बंधन हो जाए अच्छा है ना। एक महात्मा बताए बोले हमको हमारे में सोने के बेड़ी है, बंधन रहे किंतु सोने के बेड़ी है, हम खुश होकर के उसके पीछे भाग रहे। स्वयं कहते थे बोले ये बहुत मतलब जो कुछ प्राप्त है तो बहुत ही, किंतु सोने के होने से क्या होगा, मतलब बंधन नहीं है। दोनों हाथों को बांध दे, लोहे के बेड़ी से बांधने की अपेक्षा सोने के बेड़ी से बांधे गए तो आनंद मिल गया ना नहीं। बांधने पर भी सोने की बेड़ी है, दूसरे के पास लोहे, हमारे पास सोना है। लक्ष्मी में ऐसे है मोह करने वाले, लक्ष्मी है समुद्र से निकली है, विषय की बहन है, समुद्र से हला हला विष भी निकला, लक्ष्मी निकली है, हला हला विष तो मार देता है खाने पर, लक्ष्मी तो खाने की आवश्यकता नहीं, पास में आते ही विष के जैसे उसके भाई है ना विष, विष के जैसे मोह में डाल देते हैं। धन लक्ष्मी आने पर ऐसे हो जाता है बिना कारण स्वयं छोड़कर जाएगा, उस समय लगता है कि मैं ही इसके मालिक हूं, सब लोग उसके अपने पति मानते हैं। धन संबंधी बहुत इकट्ठे हो गया, लेकर जाना है, भोग सब करना है, कुछ नहीं, वो मेरे पास है, बहुत खुश है, कभी कभी छिप छिप कर देखते कितने हो गया। बहुत अच्छा लगता है इस तो बंधन है, तो बंधन है, सोने के बेड़ी होने से क्या होगा, ये बंधन है। तो बंधन चाहिए या मुख्य चाहिए, सबको चाहिए मुख्य, मुख्य चाहिए मतलब बंधन नहीं चाहिए, अर्थात बंधन नहीं चाहिए मतलब संसार नहीं चाहिए, सांसारिक पदार्थ नहीं चाहिए। जो सांसारिक पदार्थ चाहता है वो तो बंधन शब्द से तो कहता नहीं, क्यों चाहता क्या, सांसारिक पदार्थ चाहता है तो संसार चाहता है, संसार चाहता है तो बंधन चाहता है, मोक्ष चाहता है। हाँ, ये अपने मन से पूछो क्या चाहता है, मन बंधन चाहता है मोक्ष चाहता है। यदि सांसारिक किसी भी पदार्थ की इच्छा है तो कहाँ लेगी इच्छा, संसार को संसार प्राप्त कराई तो बंधन बंधन को, अरे मोक्ष चाहिए मतलब संसार नहीं चाहिए, सांसारिक कोई पदार्थ नहीं चाहिए। कोई कोई चाहते दोनों चाहिए, संसार भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए, दोनों मिल जाएगा एक साथ। हाँ, जब निश्चय कर लो मोक्ष बाद में चाहिए, अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुआ है, थोड़ा संसार में और घूमना है, तब तो कोई बात नहीं, संसार अनादिकाल से संसार में भटक रहे, ज्यादा दिन हुआ क्या। लगता है अभी तो इतने साल उम्र हुआ, बहुत साल बाकी है, संसार में भटकनी इच्छा है तो कोई बात नहीं, और मोक्ष चाहिए तो निर्णय करे, संसार नहीं चाहिए तो सांसारिक पदार्थ नहीं चाहिए, सांसारिक पदार्थ थोड़ा सी इच्छा है तो और बहुत इच्छा है, सांसारिक रू ले लेगी, इच्छा कहाँ लेती देखना, इच्छा किधर है। इसी प्रकार विचार करके यदि मोक्ष की इच्छा है तो सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं है, सांसारिक इच्छा का त्याग। और एक आत्मा तो बाकी सब मिथ्या श्रुति कहते, नेह नानास्ति किंचन, ब्रह्म में नाना है ही नहीं है, जगत दिखता है, श्रुति कहती नाना है ही नहीं, नहीं होने पर दिखता है, संभव है नहीं होने पर भी दिखेगा, उसमें दृष्टांत तो अपना स्वप्न है, सपने में प्रपंच पूरा दिखता है जो नहीं है कुछ, इसी प्रकार जगत नहीं होने पर दिखता है तो उसको कहते मिथ्या। तो मिथ्या वस्तु के पीछे समझ करके उसके पीछे पड़ रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है, ये विचार करके संसार से वैराग्य हो, दृढ़ वैराग्य, जितने वैराग्य हो विचार करें संसार में, ये सब मिथ्या तो बुद्धि बार बार करने से वैराग्य होता है, मिथ्या तो बुद्धि करने के लिए वेदांत से ही, ये वेदांत प्रमाण से विचार करने पर मिथ्या तो बुद्धि होती है, मिथ्या तो बुद्धि नहीं होकर के सत्य तो बुद्धि है, तो वैराग्य होना कठिन होता है। भूख लगती है और सामने भोजन है, इष्ट भोजन है, मना करेंगे खाने की इच्छा नहीं करो, तो इच्छा तो नहीं होगी ना, इच्छा होगी या? कोई कहते कभी नहीं, एक दिन भूखा रह जाएंगे क्यों इच्छा होगी, एक दिन भूखा रह जाओ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, दो तीन दिन भूखा रहे तो खाने की इच्छा नहीं होगी, मना करेंगे तो? मना करने पर भी इच्छा होगी, यदि डर कर मना नहीं मांगेंगे तो उधर जाकर कोई खा रहा है झूठा मांग कर खा लेंगे, सामने अच्छा भोजन है कहीं इच्छा नहीं करो, भूख लगती है खाने की इच्छा करेगा, इच्छा करेगा, यदि डर करके मना करेंगे नहीं लाठी लेकर खड़े रहेंगे यहाँ इच्छा नहीं करो, तो यहाँ नहीं इच्छा करेगा तो दूसरे स्थान में कोई खा रहा है झूठा मांग कर खाएगा ना नहीं खाएगा, तीन दिन भूखा रहने पर ये कहेंगे झूठा है नहीं खाएंगे, झूठा भी दे दो, बासी भी दे दो, कुछ भी दे दो खा लेगा, किंतु जब मालूम हो जाए भोजन में विष मिला हुआ है तो देने पर खाएगा, देने पर गरम गरम सामने जो आपकी इष्ट भोजन सामने रखकर खिलाओ खाओ जी महाराज खाइए, खाएगा ना नहीं, दक्षिणा देगा 1000 रुपया और 1000 रुपया विषम मिला हुआ आधा खा लेते हैं न पूरा, कितने खा सकते हो, कुछ भी नहीं खाएगा। अच्छा विषम नहीं मिला हो किंतु ऐसे फल रखा गया है केला सेव बड़े सुंदर लकड़ी के मिट्टी के बनाए हुए, खा लोगे ना नहीं, भूख लगते समय हो हैं, भूख लगते नहीं गई, कोई नहीं देगा तो छिपा कर खाना पड़ेगा, खाते समय ये पता चला ये लकड़ी के मिट्टी के कितने खाओगे आधा फल का नहीं। सत्य तो बुद्धि जब तक है तब तक इच्छा होती है, मिथ्या तो बुद्धि अथवा विषम मिश्रित इसे मालूम हो जाए तो इच्छा, ये संसार में इसी प्रकार जो विचार करके देखे ये संसार कहाँ लेने वाला है, ये विषय इसमें विषय में विषय मिला हुआ है वो लेकर के कहाँ पहुंचाने वाला है, विषय के पीछे जो दौड़ता है, विषय के पीछे दौड़ते दौड़ते विषय और विष अधिक अक्षर किसमें है, विषय में अधिक है विष के अवश्या, क्योंकि विष खाने पर मारेगा, चिंतन कर पर मारेगा क्या, विष विषय का नाम लो चिंतन करो मारेगा, अब विषय का चिंतन करो, चिंतन करने को हानि है, ध्याय तो विषयानुपुंसा भगवान ने कहा, चिंतन करने पर वो तो कहाँ जाता है, इसलिए विषय विषय की अपेक्षा भी बढ़ करके ऐसे विचार करके विषय में विषय मिला हुआ विषय उसमें है, विषय में विषय पहले यह पीछे आएगा, विषय ये विषय में विष मिश्रित है, मिथ्या तो बुद्धि बार बार करके वैराग्य ये चाहिए, वेदांत श्रवण भी करे और विचार करके विषय से वैराग्य, और देखे कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, कितने साल चलेगे जीवन का, आगे कितने साल है बाकी, किस रास्ता से जा रहा हूँ, ये अपने आप पूछो कहाँ जा रहे, संसार को प्राप्त करने के लिए जा रहे या संसार से निवृत्त होने के लिए जा रहे, ये विचार करके वैराग्य हो तब अधिकारी को ही ज्ञान होता है, अधिकारी न अनुपश्यंती, अनु का अर्थ पश्चात, वेदांत वाक्य श्रवणम अनु, वेदांत अनु का अर्थ पश्चात, पश्चात का अर्थ वेदांत वाक्य श्रवण के बाद, आचार्य मुख से वेदांत श्रवण करने के बाद ही ज्ञान होता है, श्रवण भी निरंतर श्रवण करके शास्त्र का तात्पर्य निर्णय होने तक श्रवण करना पड़ता है, वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मनेव तात्पर्यम इति भी श्रवणम भवेत्, अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य निर्णय होने तक श्रवण करे, फिर मनन निधिध्यासन के पश्चात ही अनु, पश्चात वयम ब्रह्म स्म इति साक्षात कुर्वन्ति, ये अधिकारी ने बहुवचन है अहम अस्मि ब्रह्म इसे साक्षात्कार करते हैं, धीरा धीरा है विवेकी स्थिर है, धीर होता है स्थिर कंपित विचलित नहीं, गंगा जी के प्रवाह में जल चलता है, नीचे बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर शांत है हिलता नहीं है, इसी प्रकार यहाँ संसार समुद्र महोर में भूत ही काम क्रोधादि भी अभिकंपित आत्म स्वभाव विजितेन्द्रिय इत्यर्थ। धीर ही जानते हैं, धीर क्या है, संसार समुद्र में महा उर्मी तरंग है, बड़े बड़े तरंग समुद्र में तरंग है, ये संसार रूपी के समुद्र है, बड़े तरंग चलता है प्रवाह, कोई आया बड़े चमत्कार दिखाता है, करोड़ लोग उनके पीछे भागे, और साधु भी तो उनके पीछे भागते, थोड़ा हमको थोड़ा चमत्कार मिल जाए, हम भी दिखाए चमत्कार के पीछे भागे, कोई करोड़पति आएगा करोड़ रुपया, कोई कथाकार आएगा बड़े विख्यात तो उसके पास लाख लाख इकट्ठे हो जाते हैं, उसके पीछे भी दौड़ते हैं, हमको भी कुछ मिल जाए। ये तरंग है, विभिन्न प्रकार तरंग, कभी कोई आ गया सब कहते अवतार है, प्रचार कर देते अवतार, हर लोग उनको दौड़ने लगे, उनके पास ही भगवान का अवतार हो गया, थोड़े दिन के बाद फिर कहाँ जाता पता नहीं, है अवतार अवतार, फिर तो उनके चेला लोग कहें ये तो मरेगा नहीं, ये तो नित्य है, कल की अवतार हो गया, बड़ा प्रचार करेंगे, थोड़े दिन के बाद मरकर खत्म है, तो उनके पीछे भी दौड़ती। ये सब तरंग विभिन्न प्रकार, धन संपत्ति ये सब ख्याति नाम यश ये सब तरंग है, विषय कुछ को प्राप्त हो गया, बड़े बड़े विषय उसके पीछे तरंग के पीछे बह जाते हैं, ये जैसे सूखी लकड़ी गंगा प्रवाह में बहती है क्या, पत्ते सूखे तीन पत्ते पानी के साथ बह जाते हैं लकड़ी, और नीचे पत्थर जाता है, बड़े बड़े पत्थर स्थिर है, इसी प्रकार संसार का ये जो प्रवाह तरंग चल रहा है, एक के पीछे दूसरा उसके पीछे लगातार, समुद्र में कभी जाकर देखो जहाँ तरंग आते हैं, गिनती करो कितने तरंग होते दिन में, एक के बाद दूसरा उसके पास और आएगा क्या, चार पांच सात दस होने के बाद और आएगा, वो लगातार चलता है, गिनने वाले थक जाएगा, तरंग नहीं थकते हैं, एक के बाद दूसरा के बाद बराबर आते हैं, इसी प्रकार ये तरंग संसार चलता है। ये तरंग क्या है, एक तो है नाम यश ख्याति के पीछे ये तरंग है, और काम क्रोध आदि भी, काम क्रोध लोभ मोह ये सब तरंग है, कभी काम कभी क्रोध कभी लोभ कभी मोह कभी कुछ किसकी इच्छा, यही काम है, विभिन्न प्रकार इच्छा है, ये सब तरंग है, ये तरंग चलते रहते हैं अंतकण में, बहुत ही अनादिकाल से वासना बहुत भरी हुई है, अपने आप लगता है कोई वासना ही नहीं, कभी समय आने पर इसे तरंग हो जाएगा, कहां से कहां पहुंच जाएगा, विश्वास नहीं करना, ये है कि सबको कोई वासना नहीं, कोई चिंता नहीं, हम एकदम निर्वासन, ऐसा नहीं, ये वासना इसी प्रकार सूक्ष्म रूप से है, जैसे समुद्र में पवन कहां से आया, तरंग कहां से हो गया पता नहीं चलता है, इसी प्रकार कहां से पवन आएगा दिखेगा क्या, पवन आते समय पवन दिखता है, इसी प्रकार कहां से पवन आकर के तरंग ये काम क्रोध आदि अंतकण में इतने बड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकर कहां लेकर नरक में पहुंचा देते हैं, इससे अविकम्पित स्वात्म स्वभाव जो विकम्पित नहीं होता अपना स्वभाव से वही होता धीर, उसका अभिप्राय मोह है विजित इंद्रिया इत्यर्थ, विजितानी इंद्रियाणी है ना, इंद्रियों को जीत लिया, इंद्र को जीत लिया एकदम दृढ़, नारद को भी निश्चय हो गया था हमने इंद्र जीत लिया, मालूम है बहुत एकदम कोई बिल्कुल भगवान के पास जाकर कहा, फिर भगवान ने देखा दिया उनकी शादी करने की इच्छा होगी, इसीलिए विजितेन्द्रिय तो शब्द तो सरल है, शब्द तो विजितेन्द्रिय, इंद्र को जीत लिया, इंद्र को पूरा जीत लेने, जीत लिया में सब हो गया, बड़ा साधारण नहीं है, इसलिए इंद्र को एकाग्रता करना ही बड़ा तप है, मनुष्य इंद्रियाणाम एकाग्रम परमं तप, सबसे बड़ा तप है इंद्रियों को, इंद्र को जो जीत लिया वही पर प्राप्त करेगा, इसलिए बड़ा प्रयत्न करना चाहिए, संसार तरंग इसमें चल रहा है, उसी तरंग से बहना नहीं, सूखी लकड़ी तो बह जाती है, इसे नहीं बहकर स्थिर रहना, बहुत प्रकार तरंग, विभिन्न प्रकार तरंगे, बड़े बड़े तरंगे, वो तरंग के पीछे बह जाते हैं बहुत बड़े बड़े समझदार भी, बाद में पता चलता हमें कहा हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ चलने थे, घर छोड़े थे क्या प्राप्त करने के लिए, परमात्मा प्राप्त करने के लिए, कहीं तरंग में जाकर कहीं ना कहीं पहुंच गए, वो विचार कर देखे घर छोड़ते समय क्या सोच कर छोड़ा, अभी किस रास्ता से जा रहा है, कहाँ जा रहा हूं विचार करे देखे बार बार, बार बार विचार करके रास्ता ठीक करे, सन्मार्ग में चले, कम से कम मार्ग पर रहे, आगे नहीं भी चल पाए पत्थर आगे नहीं जाते किंतु अपने स्थान पर टिके हुई है, इसी प्रकार अपने स्थान पर टिके, जो अपना धर्म अपना कर्तव्य समय स्थिर रहे तब प्राप्त होता है, साक्षात्कार होता है। तेषा वयम ब्रह्मेति बुद्धिमता, जब अहम ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाए तब सुख है। सुख का लक्षण क्या? अनुकूल वेदनियम, सर्वेशम अनुकूल वेदनियम, सबको सुख अनुकूल है। ये सुख है शाश्वतम, निरंतर सत्व निरंतरम, वर्तमानम अविनाशी आनंद आत्म स्वरूपम, वही है अविनाशी आनंद आत्म स्वरूप ही सुख है, वही नित्य सुख है। उसको प्राप्त होता है क्या? आविर्भवती दिशे सब उनको ही सुख है, आविर्भाव उनके लिए सुख प्रकट हो जाता है। जो वस्तु पहले से है उसका प्राकट्य होता है प्रकाश से। वस्तु पहले से हो तो प्रकाश दिखेगी, वस्तु नहीं हो तो अधिक प्रकाश जलाओ दिखेगी, ये वस्तु है तो दिखेगी। वही अपना सारंद स्वरूप है, प्रकट हो जाता है। न इतरे शाम, और बाकी जितने प्रयत्न करे सब लोग चाहते सुख, बहुत सुख प्राप्त करने के लिए विषय के विषय दौड़ते हैं, थक जाते हैं विषय भोग करके। विषय से सुख प्राप्त होता तो कोई विषय को छोड़ करके रात में गाढ़ निद्रा में सोना नहीं चाहता, विषय भोग करते रहो। जितने भी विषय हो और सब विषय उसको प्राप्त हो जाए तो भी सब छोड़ कर सो जाना पड़ता है। स्थान नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं चीज जाकर गिर जाएगा जमीन में, अपरिष्कार हो कुछ भी हो, जाकर थोड़े जगह मिल जाए लेट जाए, लेटने के जगह नहीं मिलेगा तो पैर के नीचे। गाड़ी में ट्रेन में जाते बड़े बड़े लोग को टिकट नहीं मिला, जाना जरूरी है, क्या करेंगे? जाएंगे वो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कहाँ से होंगे, नहीं जगह नहीं, सीट नहीं मिलेगा, वे रास्ता में सो जाते हैं। आने जाने वाले कहे थे कहाँ जाएंगे, थोड़ा रास्ता कहाँ देंगे, कितने उठेंगे, कहीं ऊपर चढ़ जाओ ऐसे लेटा देंगे रास्ता में पैर रखे, कभी कभी पैर उनके पर लग गया तो कोई बात नहीं जाओ सोने दो हमको लग गया तो कोई बात नहीं, और कुछ नहीं बोलो, ऐसा रहना पड़ता है सोने के लिए। विषय से भोग है तो विषय छोड़कर कोई नहीं सोता, विषय से सुख नहीं मिलता है। विषय के विषय दौड़ दौड़ करके बाद में देखते कुछ नहीं है, सब विषय जो तो नहीं मिलता तो बड़ा आनंद, बड़ा बहुत प्राप्त होने के बाद पता चलता है यही है, यही सुख, इसके पीछे हम इतने दिन से चल लग रहे थे, बाद में देखने पर लगता है ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, फिर आगे दिखता है। जिसके पीछे दौड़े बहुत पहाड़ चढ़ने के बाद हिमालय में दिखता और बड़ा पहाड़ है, उसको चढ़ जाए तो आगे और बड़ा पहाड़ है। जो विषय प्राप्त हो गया, प्राप्त होने के बाद लगता है कुछ नहीं, वो आगे बड़ा विषय है। जो विषय मिल गया तो ये छोड़ो, ये कुछ ना, आगे हुए आगे दिखता, वो जो मिल गया तुच्छ हो गया, आगे कुछ है, उसके पीछे दौड़ो। शांति नहीं है, कभी सुख नहीं होता है जब तक साक्षात्कार नहीं होता है। वयम ब्रह्मस्मृति बुद्धि रहिता नाम सुखम न कुतः, कभी भी सुख नहीं होगा। शाश्वतम, शाश्वत सुख नित्य सुख क्या होगा? नेतरेषाम नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः। नित्यानाम नित्यः, नित्य में भी नित्य है, नित्य जीव है तो उनमें नित्य परमात्मा, ऐसा कहा नित्यत्व ने प्रसिद्ध आकाश आदि को भी लोक मानते नित्य है, उनमें भी नित्य है। कहीं क्या नित्य अनित्यानाम ऐसा भी पाठ है, अनित्य सब है एक ही नित्य है। नित्यत्व ने प्रसिद्ध आकाश आदि में भी नित्य है और अनित्य में तो नित्य एक ही है। चेतन चेतनानाम, चेतनानाम अदे चेतन, चेतन तो जीव अनेक है, वस्तु तो चेतन आत्मा ब्रह्म एक ही है, सब में उसका प्रतिबिंब दिखता, सब को चेतनता चैतन्य देने वाला एक ही चेतन, चेतयित्री एक ही चेतन है, अनेक चेतन है नहीं। चेतनानाम चेतनत्व प्रसिद्धाना मध्य एक ही चेतन है, चेतन रूप से प्रसिद्ध है अनेक जीव है, कोई चेतन नहीं, एक ही आपका स्वरूप चेतन है। स्वप्न देखते समय आप ही एक ही, बाकी जितने जीते हैं चेतन आपसे भिन्न कोई नहीं है। आपके कारण आप में आपका जो स्वप्न में शरीर बनता है वही आपका स्वरूप नहीं है, वो भी कल्पित है, इसी प्रकार ये जो आपका शरीर है ये भी चेतन नहीं है। वास्तव चेतन तो आपका बिंब रूप चेतन जो सर्वव्यापक है, एक ही सर्वव्यापक चेतन उसका प्रतिबिंब दिखते सबके अंतकरण दर्पण जैसे है। सबके शरीर में अंतकरण है दर्पण जैसे, घड़ा में जल रखते हैं तो जल में आकाश का चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है। इसी प्रकार आपके शरीर घड़ा है, अनेक सारे सब आपका नहीं, सारे सारे सब घड़े ही है। सबके घड़े सब घड़े में एक एक जल के स्थानीय अंतकरण है, उसमें प्रतिबिंब होता है चेतन ब्रह्म का प्रतिबिंब। वो प्रतिबिंब चेतन है क्या? जल घड़ा में जल रखेंगे, जल में जो चंद्र का प्रतिबिंब होता है वो चंद्र है या नहीं? चंद्र का प्रतिबिंब को बच्चा कहता है चंद्र दिखता है, आकाश दिखता है घड़ा में। इसी प्रकार बिंब रूप चेतन का प्रतिबिंब दिखता है अंतकण में, वो चेतन नहीं है, चिदाभास कहते, चित्तवद आभासते। चेतन जैसे लगता है चंद्र का प्रतिबिंब, हाथी जैसे लगता है ना, क्या लगेगा? चंद्र जैसे लगता है, आकाश का प्रतिबिंब आकाश जैसे लगता है, ये चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास, चेतन जैसे लगता है, चेतन है ही नहीं। चेतन तो एक ही बिंब रूप चेतन सर्वव्यापक आकाश के समान, उसका प्रतिबिंब अनेक स्थान दिखता है, अनेक स्थान प्रतिबिंब दिखता है उसको चेतन मानते हैं। तो इनमें से वास्तव चेतन वही एक है जो बिंब रूप चेतन है, बाकी सो तो प्रतिबिंब चिदाभास है। एक बहुनाम यो विदधाति कामान, एक होते ही बहुत को काम कर्म का भोग्य, काम कर्म के अनुसार कर्म फल काम भोग देते हैं। किस कर्म का फल किसको मिलेगा? काम्यं देते काम भोग सबको देते हैं, एक ही परमात्मा अपने कर्म फल देते हैं। कर्म के अनुसार ही भोग मिलता है, चाहने पर नहीं होता है। इसलिए जो इस जन्म में आपको भोग मिलने वाला है प्रारब्ध कर्म में है वो निश्चित है। चाह करके कभी अधिक नहीं होगा। बहुत लोग चाहते हम अद्वितीय वक्ता बन जाएंगे। कितने व्यक्ति अद्वितीय वक्ता बने एक समय में? एक समय अद्वितीय कितने? एक समय राष्ट्रपति कितने बनेगा? एक एक समय अद्वितीय वक्ता एक है। और हजार करोड़ लोग चाहते, हजार लोग चाहते हम अद्वितीय वक्ता बन जाएंगे। परमात्मा बेचारा क्या करेंगे, किसको अद्वितीय बनाएंगे? सब लोग चाहेंगे अद्वितीय बनने के लिए, क्या होगा, कितने कौन बनेगा? इसलिए अपने प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, निश्चय करके शांत तो हो जाना चाहिए, व्यर्थ भटकना नहीं चाहिए। बहुत लोग जीवन बर्बाद कर देते हैं रास्ता छोड़ करके, अपने गंतव्य रास्ता मुख्य को छोड़ करके बाहर भटक गए, बाहर जाते हैं। बाहर गया तो गया, कुछ नहीं, रास्ता पर रहना चाहिए। प्रारब्ध कर्म के ऊपर विश्वास, कर्म को विचार करके प्रारब्ध कर्म जितने लेकर के आए इतने भोगना पड़ेगा। पुण्य या पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा? दोनों। थोड़ा अधिक हो जाएगा प्रयास करने पर, अधिक नहीं होगा। संचित कर्म भले आपका बहुत है, अभी उसमें से एक पैसा भी नहीं ला से तो जितने लेकर आया इतने भोगना पड़ेगा। ये यदि निश्चय हो जाए इस जीवन में हमको जितने भोगना है पहले से निश्चित है, अधिक नहीं होगा कम नहीं होगा, तो इस जीवन में और सुख मिले, इस जीवन में और कुछ हो जाए, ये प्रयास करना क्या है, उसको क्या कहेंगे, व्यर्थ या मूर्खता? मूर्खता कहने से कोई खराब लगेगा क्या? अधिक की इच्छा करने मूर्खता है या नहीं? अधिक मिलेगा कभी? प्रारब्ध में जितने हैं नहीं चाहेंगे तो पुण्य कर्म का फल सुख आपको मिलेगा? नहीं चाहने पर मिलेगा? दुख नहीं चाहने पर मिलता है क्या? इसी प्रकार सुख भी नहीं चाहने पर मिलेगा, चाहने पर थोड़ा अधिक सुख मिल जाएगा। इसे चाहना मूर्खता है, अधिक इच्छा करना नहीं। और दुख जितने मिलेगा कम नहीं, भोगना ही पड़ेगा। अपने क्या हुआ, कर्म है, अपना कर्म फल अपना भोगना है, खुश होकर भोग लेना है। जो आया प्रारब्ध कर्म समझना ये अपना कर्म है, हमारा अधिकार है, हमको ही भोगना है, कोई सुख अथवा दुख सम भोगना है। ये निश्चय करके जो संसार के पीछे दौड़ते हैं अधिक मिले अधिक मिले, ये दौड़ना बंद हो जाए, सबसे यही बड़ा ही है, बड़े माया यही है। समझते है पर को उपदेश करने के लिए भी आ जाता है, प्रवचन करने वाले की मालूम है, सबको कहेंगे प्रारब्ध में अधिक नहीं मिलेगा, स्वयं चाहते हमको अधिक मिल जाए, हमको अधिक मिल जाए, ये निश्चय कर ले, यही काम कर्म फल देते हैं परमात्मा, अपने कर्म का ही फल देते हैं। तत्कारणम सब का कारण परमात्मा है, सांख्य योग अधिगम्यम, सांख्य योग के द्वारा प्राप्त होता है, वो सांख्य योग का अर्थ करेंगे। देवम ज्ञात्वा सर्वपाशे मुच्यते, देव स्वयं प्रकाश परमात्मा ब्रह्म, उसको जान करके सारा संसार पाप से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाश बंधन, सब बंधने अपने स्वरूप से अतिरिक्त जितने दिखता संसार है यही बंधन है। आत्मा स्वरूप है, नित्य मुक्त है, उससे अतिरिक्त हटा अनात्म वस्तु जितने है, जितने भी अच्छा लगता है अनात्म, सब कुछ है संसार बंधन। हाँ इतने है बंधन को काटने के लिए, जैसे बंधन को भी काटने के लिए लोहे के बंधनों को भी लोहे से काटते हैं, इसी प्रकार बंधन को काटने के लिए भी कुछ बंधन है अनात्मा है। जितने शास्त्र आचार्य उपदेश साधन सम दम आदि वेदांत श्रवण मनन, ये सब पारमार्थिक सत्य है या मिथ्या है? मिथ्या है, वेदांत श्रवण मिथ्या है, एक ब्रह्म को छोड़कर सब मिथ्या है। तो मिथ्या होने पर भी मिथ्या संसार को काटने के लिए भी मिथ्या चाहिए, मिथ्या साधन, ये भी पारमार्थिकता नहीं है, किंतु उसको नाश करने के लिए, अविद्या ग्रंथि को नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या, ब्रह्माकार वृत्ति अंतकण का परिणाम है। तो ये वेदांत श्रवण मनन निध्यासन करके साक्षात्कार करे तो अविद्या की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति प्राय ही सर्व पाश, सारे पाश की निवृत्ति, अज्ञान ही पाश है, अज्ञान अज्ञान का कार्य, अपने स्वरूप के अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है, वो अज्ञानी की निवृत्ति, अविद्यास्तम मोक्ष साच बंध उदाहृत, अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है, और वो बंध क्या है, सा अविद्या ही बंधन है, अविद्या अविद्या के कार्य, उनका ही नाश, अज्ञानी की निवृत्ति ज्ञान से होगी और किससे होगी, ज्ञान के बिना अज्ञानी की निवृत्ति हो जाएगी? जितने साधन हो प्रकाश जलाने के लिए, अंधकार है तो प्रकाश से निवृत्ति होगी, अंधकार है प्रकाश जलाने के लिए साधन चाहिए, खाली मैचिस लगाने से समय प्रकाश तो बहुत समय नहीं रहता है, तो उसे तेल वर्ती सब कुछ ला करके जलाओ, जलाओ तो बहुत समय प्रकाश होता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। दीप की उत्पत्ति के लिए साधन की आवश्यकता है, दीप की उत्पत्ति होते ही अंधकार की निवृत्ति होती है, हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निध्यासन आदि सब साधन चाहिए, किंतु ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। नित्य नित्यानाम, नित्यानाम का था जीवाना मध्य त नित्यत्व, जीव नित्यत्व प्रसिद्ध, तेषाम अपि नित्यत्व, उनमें भी नित्य है परमात्मा, अथवा पृथ्वीवादिना मध्य, पृथ्वीवादी नित्यत्व ने लोक में माने जाते हैं, लोग कहते हैं उसे अनित्यानाम नित्य को, नित्यत्व ने प्रसिद्ध आकाश आदि उनमें भी नित्य है, तथा चेतन चेतनाना, चेतन है प्रमाता, जीव दृष्टा प्रमाता अनेक है, उनमें भी चेतन है, एक ही चेतन है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा श्रोता मन्ता, श्रुति कहती परमात्मा से अन्य दृष्टा कोई है ही नहीं, लगता है बहुत चेतन प्रमाता, सपने में नहीं लगता है कि हम से बहुत लोग है, सबके साथ व्यवहार करते हैं, सब लोग दिखते हैं, चलते हैं, ये सब अन्य प्रमाता जो दिखते हैं, वास्तव प्रमाता तो एक ही है, एक ही आत्मा है, उस अतिरिक्त दृष्टा श्रोता मन्ता है ही नहीं। एक बहुनाम यो विदधाति कामान, बहुनाम जीवानाम यो विदधाति परिच्छति, देता है कामान का था काम निमित्तान भोगान, भोग देता है, काम्यंत इति कामा, काम है जिसका निमित्त, इच्छा करता है तो भोग करता है, फिर कर्म फल भोगता है। तत्कारणम, तत्कारणम पाठे भोगान, उसका तत्कारणम सर्वस्य, वो कारण किसका, सबका, तत्कारणम सर्वस्य। सांख्य योगाधिगम्यम, सांख्य योग का अर्थ इसमें नहीं किया, सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग ज्ञान के द्वारा ही उसको प्राप्त होता है, सांख्य योग है ना, अधिगम्यम ज्ञेय ब्रह्म ज्ञात्वा देवम देव स्वयं प्रकाश ज्योतिर्मय स्वयं प्रकाश ब्रह्म मुच्यते सर्व पास ही सारे पास अविद्या आदि से मुक्त हो जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा